Trójka. Program trzeci. GH Plus. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Kilka minut temu minęła godzina pierwsza, audycja GH Plus rozpoczęta. To oczywiście była grupa The Dandy Warhols. A dlaczego? Otóż jutro Courtney Taylor, a właściwie Courtney Taylor Taylor, bo tak pod takim nazwiskiem funkcjonuje w showbiznesie od lat, będzie obchodził swoje 50. urodziny. Courtney Taylor urodził się w Portland w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych oczywiście 20 lipca 1967 roku, jak nie trudno policzyć. Ten drugi człon przy nazwisku, czyli Taylor, pojawił się w początkowej fazie kariery muzycznej artysty. Jest wiele legend mówiących dlaczego, po co, nie będziemy teraz się w nie zagłębiać. W jednym z wywiadów Courtney powiedział, że jest tyle pięknych wersji, dlaczego doszło do wydłużenia jego nazwiska, że po prostu on nie będzie rozwiewał jakichkolwiek pogłosek. Funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, czyli Taylor. I wszystko na ten temat. Zanim zajął się muzyką, studiował socjologię, psychologię, również muzykę. Później przez jakiś czas był mechanikiem. Wreszcie zaczął grać na perkusji w amatorskim zespole i wreszcie w roku 1994 wspólnie z gitarzystą Peterem Holmstremem założył grupę The Dandy Warhols. I rok później już ukazała się płyta długogrająca, z której pochodzą nagrania, których słuchamy dziś, oczywiście nie tylko z tego albumu. Za nami Right, a teraz Not Your Bottle. No i tym sposobem, za pomocą utworu Be In, przenieśliśmy się w czasie o lat, no dwa lata, do roku 1997. Drugi album grupy The Dandy Warhols, zatytułowany The Dandy Warhols Calm Down. I właśnie Be In otwiera tę płytę. W porównaniu z debiutem, nieco bardziej już dopracowane brzmienie. Nie chcę mówić, że bliższe komercji, bo to jeszcze chyba na to za wcześnie, chociaż no, już świetne piosenki się pojawiają, czego dowód za chwilę. Trochę też więcej psychodeli, no, w porównaniu z debiutem, takim jednak jeszcze nieociosanym, dosyć garażowym, to jest pewna zmiana. I teraz za chwilę posłuchamy utworu z tej samej płyty, Not If You Were Lost Junkie on Earth. Świetna piosenka. Myślę, że gdyby ukazała się na singlu już w tym szczycie popularności grupy The Dandy Warhols, zawędrowałaby na liście amerykańskich przebojów dużo, dużo wyżej niż to miało miejsce, bo gdzieś tam w ogonie, ale na przykład w Anglii 13 miejsce, jedno z najwyższych w całym dorobku, jeśli chodzi o propozycje singlowe grupy The Dandy Warhols. Yeah. Godless to utwór, który otwiera trzeci album w dorobku grupy The Dandy Warhols, 13 Tales from Urban Bohemia. Płyta ukazała się w roku 2000 i dzięki temu albumowi nie tylko udało się zespołowi zaistnieć w różnych krajach świata, na listach przebojów, na koncertach i tak dalej, ale również udało mi się zwrócić uwagę samego Davida Bowie, dzięki któremu zostali zaproszeni na Meltdown Festival w roku 2002. Amerykanie do dziś, moim zdaniem, powinni się wstydzić tego, że u nich płyty grupy The Dandy Warhols nigdy nie sprzedawały się szczególnie dobrze. Na szczęście poznali się na tej muzyce Brytyjczycy, czego właśnie najlepszym przykładem David Bowie. Wracając do płyty 13 Tales from Urban Bohemia, za chwilę największy przebój w dorobku zespołu Bohemian Like You. Nie tylko dlatego, że to świetna piosenka, ale również dlatego, że została wykorzystana przy różnych okazjach, między innymi w reklamie Vodafone, dzięki czemu Courtney Taylor stał się bogatszy o ponad $1.5 miliona. Ale jak zwykle muzyka najważniejsza, więc słuchamy Bohemian Like You. Like a ball in a chain. Bohemian Like You i Get Off. Dwa utwory z albumu 13 Tales from Urban Bohemia. Na tej płycie z brudu debiutu już niewiele zostało, brzmienie wypolerowane, bliżej mainstreamu, ale to wciąż rock and roll i to naprawdę z bardzo dobrymi melodiami. Później był festiwal Meltdown, na który zostali zaproszeni przez Bowiego, o czym już wspominałem. Wreszcie w roku 2003, tym razem nieco dłuższa przerwa, choć niewiele. Kolejny album, Welcome to the Monkey House. Zmienione brzmienie, trochę w kierunku takiego elektronicznego, syntetycznego, synth-pop powiedzmy. No nic dziwnego też, skoro producentem tego albumu był Nick Rhodes z grupy Duran Duran. Tytuł albumu Welcome to the Monkey House, a my teraz posłuchamy w pierwszej kolejności You Were the Last High. When you were the last We used to be friends a long time ago. We Used to Be Friends, utwór z albumu Welcome to the Monkey House, rok 2003, czwarta płyta długogrająca w dorobku Courtney'a Taylora i grupy The Dandy Warhols. W 2004 roku natomiast ukazał się film z grupą The Dandy Warhols, dokumentalny film zatytułowany Dig. Film, najkrócej rzecz ujmując, opowiadający o wzajemnych, nierzadko bardzo gorących relacjach między członkami grupy The Dandy Warhols a kalifornijskim zespołem The Brian Johnstone Massacre Antona Newcomba. Miłość, nienawiść, naprawdę film kipiący od emocji do tego stopnia, że na festiwalu Sundance zdobył nagrodę jury w 2004 roku. Niestety nieco gorzej było w przypadku weny artystycznej Courtney'a i nie tylko, również pozostałych muzyków zespołu. Wiadomo było, że grupa czy też jej muzycy nie stronią od narkotyków, od używek. No i niewykluczone, że w dużej mierze dlatego też wena gdzieś uleciała. Kolejna płyta Auditorium of Warlords of Mars nieudana. Kolejna jeszcze Earth to the Dandy Warhols, to już rok 2008. Też bez szału, dlatego za chwilę tylko jeden utwór, ale The Brian Johnstone Massacre. No, trzeba zilustrować tę miłość i nienawiść między dwoma zespołami, zwłaszcza, że na płycie Give It Back Anton Newcomb zamieścił piosenkę pod tytułem Not If You Were The Last Dandy On Earth. We got speed to burn. Love Songs, put the Earth to the Dandy Warhols, rok 2008. Rok później ukazała się płyta The Dandy Warhols Are Sound. Tak naprawdę to nagrania, które wcześniej ukazały się na płycie Welcome to the Monkey House, tyle że w innym miksie, inaczej brzmiące. No inaczej, ale czy lepiej, bo ja wiem, płyta nie zaistniała właściwie w świadomości ani krytyków, ani odbiorców za bardzo. Wreszcie rok 2012, ósmy album This Machine. Rest Your Head z płyty This Machine. Dopełniając obrazu jutrzejszego jubilata, dodam, że Courtney Taylor od 7 lat jest szczęśliwym ojcem syna o imieniu Ajax, a wybranką jego serca jest instruktorka jogi Lockett. Ostatnia płyta w dorobku grupy The Dandy Warhols, Distortland, z zeszłego roku, jakby światełko w tunelu, że może być lepiej. Zobaczymy, co będzie na kolejnym albumie, a ja się z Państwem żegnam utworem Search Party. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Trójka.